o wi illa allazina tiwana ben amanu gum imbe gum jini mo kanko Allah gum jini malaika makko ben nula makko ben defte makko len gum jini nyalan sakine yildi wa amilu salihati be golli golli ji mo idin bi mana be totti hakke jondi hakkune mabbe jomi mabbe be totti hakke jondi hakkune mabbe tagu heddi ngum be do wayirbe ni be do kankambe tuzur be wonai e teddu gangal be jonnangal ko wi ko ahsan ka ko wiim kambe on ko non ngande kadi be luttirta tuzur e gal don teddungal kambe bi mana be ala e ruttede be watte ka buri jortude e jaasu be don bahi be gomdini golli golle mo yede den non kanyum hawa falahum min wadani be ajrun barjari runi joddi ayru mamnunin ditawata wana tajetindi joddi ditajo dirta ko runi aljanna on tawati be hebindi joddi don ko woni jokkondirde ma di joddi ditawata be wajjitata ke hore mudum ko no ayonde